Book 2 82 82 2 الماضي 2 భూతకాలం 2 هل كان عليك ان تستدعي الاسعاف؟ మీరు అంబులెన్స్ ని పిలవాల్సి వచ్చిందా? هل كان عليك ان تستدعي الطبيب؟ మీరు డాక్టర్ ని పిలవాల్సి వచ్చిందా? هل كان عليك ان تستدعي الشرطه؟ మీరు పోలీసుల్ని పిలవాల్సి వచ్చిందా? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. మీ వద్ద టెలిఫోన్ నంబర్ ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉంది. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. మీ వద్ద చిరునామా ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉంది. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. మీ వద్ద సిటీ మ్యాప్ ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉంది. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع ان ياتي في الموعد. ఆయన సమయానికి వచ్చారా? ఆయన సమయానికి రాలేకపోయారు. هل وجد الطريق؟ لم يستطع ان يجد الطريق. ఆయన దోవ కనుక్కున్నారా? ఆయన దోవ కనుక్కోలేకపోయారు. هل فهمك؟ لم يستطع ان يفهمني. ఆయన మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోగలరా? ఆయన నన్ను అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. لماذا لم تستطع ان تاتي في الموعد؟ మీరు సమయానికి ఎందుకు రాలేకపోయారు? لماذا لم تستطع ان تجد الطريق؟ మీరు దోవ ఎందుకు కనుక్కోలేకపోయారు? لماذا لم تستطع ان تفهمه؟ మీరు ఆయన్ని ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు? لم استطع ان اتي في الموعد لانه لم يسير اي باص. బస్సులు లేనందువలన నేను సమయానికి రాలేకపోయాను. لم استطع ان اجد الطريق لاني ما كان معي خريطة المدينة. నా వద్ద సిటీ మ్యాప్ లేనందువలన నేను దోవ కనుక్కోలేకపోయాను. لم استطع ان افهمه لان الموسيقى كانت صاخبة جدا. మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నందువలన నాకు ఆయన అర్థం కాలేదు. لقد كان علي ان اخذ تاكسي سياره اجره. నేను టాక్సీ పట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. لقد كان علي ان اشتري خريطه المدينه. నేను సిటీ మ్యాప్ కొనాల్సి వచ్చింది. لقد كان علي ان اطفئ الراديو. నేను రేడియో ఆపాల్సి వచ్చింది.